İnceden Kültür. Kültürel incelemeler kültlere karşı. Hazırlayıp sunanlar Mesut Varlık ve Gökhan Aslan. Merhabalar, İnceden Kültür'e hoş geldiniz. Ben Mesut Varlık. Ben Gökhan Aslan. Efendim, bu akşamki programımızda Ankara'dayız. Doğru. Açık Radyo'dan sesleniyoruz ama Ankara'dan sesleniyoruz. Tanıl Bora'nın konuğu olarak evinde. Merhabalar, hoş geldiniz İnceden Kültür'e. Siz hoş geldiniz. Hoş bulduk Ankara. Malum İnceden Kültür programını bitirmek ufkuna vardığımız için artık... 4 küsur yıldır yaptığımız programlar içerisinde bir türlü denk getiremediğimiz konuklarımızı alarak veda etmek gibi bir kaygı içerisindeydik. Onlardan biri de elbette Tanıl Bora'ydı. Sağ olsun davetimizi kabul etti ve böyle bir saatlik bir sohbet kapsamında bir araya geldik. Siz sağ olun. İnşaat Ya Resulullah herhalde Birikim Dergisi'nin en ses getiren şeylerinden biri oldu, sayılarından biri olmuştu. Başlığıyla. Evet, yani son 10 yıldaki en azından en fazla ilgi gören, en çok işte satılan, okunan, en çok konuşulan sayılarından biri oldu. Muhtemelen içindeki yazılar kadar, hatta belki onlardan çok, bizzat bu sloganın kendisi çok şöhret kazandı. Çok 12'den vuran bir şeydi çünkü. İşte ondan sonra da bu dergi sayfalarında kalmasın, kalıcı, yani kitaplaşsın çünkü bulunamıyor. Tabii. Gerçi internetten de edinebiliyordu ama bir de daha sonra dergide aynı temada yayınlanmış yazıları da zenginleştirerek kitaplaştırmayı düşündük, kalıcı olsun. Dolayısıyla İnşaat Ya Resulullah sadece o birikim sayısının kitap formunda basılması değil, o tartışmanın fikri takibi. Birkaç ilave var, evet, bazı katkılar var. Bu arada bazı sanat işleri de oldu. İnşaat Ya Resulullah da esinlenen. Tabii zaten mahya esprisi. Zaten hem de o derginin, o sayının kapağını hem de bu kitabın kapağını şenlendiren, çizgisiyle şenlendiren Aydan Çelik o işleri yapanların en mahirlerinden biri. Hatta o sloganı da kullanarak çok güzel bir takım işler yaptı. Çok benimsiyor. Zaten genel olarak dergiye katkısıyla bizi hep güçlendiren ve şenlendiren bir arkadaşımız. Özellikle bu projede tam denk düştük. Peki hakikaten bu inşaat, beton, sevgimiz, aşkımızın şeyinde ne yatıyor? Resulullah'tan mı geliyor? Yani resullükle bir alaka yok belli ki. Yok. O belli ama inşaat, o betonun ya sevmenin aşkı nereden çok geliyor? Sadece beton değil. Yani çok kaba, çok kabasını söylersek ama kaba olması gerçekliğini azaltmıyor. Genel olarak Türkiye'de en geniş anlamıyla muhafazakarlar, özel olarak İslamcılar da yani 19. yüzyıldan beri en azından modernliğe bakarken onun maddi yanıyla hemen hemen hiçbir problemleri olmadı. Yani hatta işte o basit gökalpçi Mehmet Akif'in de paylaştığı, çoklarının paylaştığı o basit tartıyla maddi yandan kasıt maddi medeniyet, yani teknoloji, sanayi. Onu canı gönülden almak ve onu modernliğin manevi yanı, uçaklar, arabalar, tabii büyük sanayi, onun manevi yanı diye görülen yanından çok kolayca sıyırabileceklerini düşündüler. Bunun sıyrılabileceğini düşündüler ve hani batının ya da modernliğin manevi yanıyla ilgili ne kadar koyu bir taassup, ne kadar koyu bir kaygı üretseler, öbür yanıyla, maddi yanıyla ilgili o oranda şehvetli diyebileceğimiz bir arzu ürettiler. Tabii uçlaştırarak söylüyorum ve herkes böyle değil. Yani muhafazakar ve İslamcı düşünce içinde modernliğe topyekün eleştirel bakanlar, modernliğin maddi yanının böylesine sorgusuz, sualsiz, benimsizinden rahatsız olan düşünürler de var. Kuşkusuz var ama bunlar azınlık. Hele şimdi çok etkisizler. Şimdi tam tersine, hatta bir son derece, yani şimdi değil sadece, başından beri çok pragmatist bir modernizm, yani modernliğin tırnak içindeki iyi yanını, nötr olarak görülen yanını almakla ilgili ısrarla şehevi olarak tanımladığım bir istek giderek kabararak bugüne kadar geldi. İşte bu mesela inşaat meselesine bakış da öyle. Yani konut meselesine, barınma meselesine, şehirlerimizin nasıl görüneceği, şehir hayatımızı nasıl tanzim edeceğimizle ilgili hani gerek muhafazakar, gerek İslamcı nasıl tanımlarsak bakış açısından tamamen bir mühendislik problemi olarak görülüyor. Hani kubbe-i minareyi araya dereye kondurduğunuz müddetçe o şehir İslam şehri olarak işte bizim kültürümüzün, medeniyetimizin şehri olarak görünüyor. İşte belki bedestemli kurna formunda bizim Ankara'ya gelirken gördüğünüz giriş kapıları türünden birkaç tezyinatla daha da süslerseniz eyvallah, yani çok ötesi aranmıyor. Bir de tabii burada sadece estetikle, biçimle ilgili değil, aynı zamanda hani rantla, karla, parayla, kapitalizmle ilgili bir şey de var. Yani yine muhafazakar ve İslamcı görüş, batıya bakarken, modernliğe bakarken onun kurucu unsuru, hatta asli unsuru olarak kapitalizmi görmedi hiç orada. Evet. Ya da onu da nötr bir şey olarak gördü çoğunlukla. Yani, neden olmasın? Kimin elinde olursa onun işine yarayacak bir alet. Evet. Nötr bir alet olarak gördü ve tabii esas inşaat ya Resulullah sloganı oradaki müthiş rant iştahasına tabii ki işaret ediyor. Peki bu medeniyet has aslında ayrımına biraz göndermede yaptınız. O ikisinden medeniyeti seçip, yani teknik diyelim ki uslup, bu konuları da ilerleyelim, batıyı takip edelim diye seçip bugüne kadar geldiğimizde bu büyük inşaatlar, büyük kubbelerle bezenen bu hal aslında hayat tarzını değiştirmedi mi? Yani herhalde amaç herhalde hayat tarzını değiştirmez bunları alırsak. Naifliğinde miydi? Oysa değiştiriyor. Oysa bir yandan değiştiriyor herhalde, ama bu farkındalık var mı en azından muhafazakar kesimde? Oysa değiştiriyor. Aslında değiştiriyor. Değişiyor. Mimarinin insan üstündeki etkisi. Mimarinin ve kapitalist usullerin takip edilmesinin bu kadar şehvetle ve şekle hayat tarzlarını da aslında değiştirdiğini ve o korumaya çalıştıkları ya da korumaya çalışılan neyse harsın, kültürün, hayat tarzının aslında aynı şeyle devam etmeyeceği, aynı formda ve hikayede. Tabii ki değiştiriyor. Kaçınılmaz olarak değiştirir. Değiştirmemesi imkansızdır. Çünkü zaten burada biçim ve içerik birbirinden soyunabilir değildir. Yani modernlik ve kapitalizm bütün dünyayı değiştirdi. Müsbeti menfisi ayrı bir tartışma. Kaçınılmaz olarak değiştirir. Burada da değiştirdi ve son 10 yıllarda giderek de azgınca değiştirmeye devam ediyor. Bunun farkındalığının çok sınırlı olduğunu düşünüyorum. Hele eleştirel bir farkındalık çok sınırlı. Yani çünkü burada bu esas olarak hani muhafazakarlık ve İslamcılık diye özetlediğimiz hal büyük ölçüde bir kimliğe ve bir güç istencine indirgenmiş durumda. Hayat tarzıyla ilgili, ahlaki değerlerle ilgili iddialar varsa da çok koflar. Esas olarak bir kimlik iddiası ve bir güç istenci bu. Dolayısıyla da çok oraya bakılmıyor, bakmaya gerek yok. Hani bizim, biz damgamızı vuruyorsak, ama o damgayı vurmak gerçekten içerikle, usulle ilgili bir iddia değil. Hakim olmak, ele geçirmekle ilgili bir iddia. Biz hakimsek, bizim elimizdeyse hakikaten gerisi çok üzerinde durulacak bir şey değil. Bir iktidar aklı var burada. Hakim olan biz çok da tanımlanmış, çerçevesi belirlenmiş, kriterleri, prensipleri, etik kodları vesairesi çok belli gibi gözükmüyor sanki. Yani çok bugün şu ama, anda evet sen ben o ama bir geleneği, gibi bir... Ama bir geleneği var. Bir, en azından içinden birike birike geldiği bir siyasi devamlılık var. Bir toplumsal kültürel referansı var ne olursa olsun. Kimlikle ilgili bir referans işte. Siz kah ne bileyim 1940'larda 50'lerde milliyetçi mukaddesatçı diye tanımlana gelmiş. Bugün işte son 10-20 yılda mütedeyyin sıfatıyla daha bir konuşulmasına alışılagelmiş. Kah muhafazakar denen. Hani yerli milli denen. Ama esas olarak burada bir kimlik tanımı görüyoruz. Hani bunu toplumsal, sınıfsal, kültürel olarak daha objektif tanımlarda getirebiliriz bunu, ama Bunlar kaygan tanımlar olur neticede. Bunda tabii kastettiğim içi boş, arkası boş, uyduruk bir tanım olduğunu kastetmiyorum. Sadece burada bir kimlik talebi ve bir kimlik etrafında örülmüş bir siyasi kültürel dokunun arkasında çok güçlü bir şey bulamayacağımı söylüyorum. Ama bulacağımız çok güçlü bir şey var. Tabii o da sınıfsal sonuçta, çünkü bunun arkasında, bu dinamiğin arkasında, işte yine inşaata geliyoruz. Hem alt hem üst sınıflarıyla, yani hem hakim sınıflar içerisinde kendi alanını genişletmeye çalışan güçlü bir fraksiyon var. Giderek güçlenmiş bir fraksiyon var. İşte geriye kadar giderseniz işte Milli Görüş'ün ilk çıkışındaki orta boy Anadolu sermayesinden başlayıp sonra artık Anadolu son 20 yılda pek orta boy olmaktan ileri gitmiş olan bir sermaye fraksiyonundan söz ediyorum. Bunun yanı sıra orta sınıflarda ve alt sınıflar içerisinde kendi varlık alanını, tesir alanını genişletmek istemiş ve bu iktidarla bunu bulmuş bir tabanda var. Kuşkusuz böyle bir dayanak var. Yoksa başka türlü mümkün değildi zaten tabii, yani. Tabii. Ama yani demek istediğim, yani bu konuştuğumuz bir kültürel, toplumsal dünya görüşü, toplum tasarımı bakımından bir zayıflıktan bahsediyoruz. Evet, işte yani hani çok şey içinde geçerli olan, yani Menderes döneminden işte Demirel dönemine, Erbakan dönemine vesaire bugünlere kadar hep o dönemlendirerek baktığımızda dahi böyle bir, evet, bir devamlılık var ama hep kendi gününün devamlılığı var sanki. Böyle işte bir barok dönem, ardından romantik dönem falan gibi bir gelecek projeksiyonuyla yapılan hareketler değil de şu anda ne yapabiliyoruz? Bunu yapabiliyoruz. Tutarlı bir süreksizlik gibi bir zaman yani. Çok şey, güncele bağımlı bir pragmatizm var sanki. Pragmatizm, tabii zaten pragmatizm dediğiniz güncele bağımlıdır. Belki bakın, yani Menderes filan da deyince, yani bugünden Menderes'e, Menderes'ten bugüne uzanınca ve muhafazakarlıktan söz edince, Türkiye'de liberalizmde muhafazakarlığın çoğu kez bir simbiyoz halinde var olduğunu hatırlamak lazım gibi geliyor bana. Yani Türkiye'de yani liberal akım, Pürupak bir liberal akım zaten hiçbir zaman çok güçlü olmadı bir yerden bakınca. Ama işte Menderes'i düşündüğünüz Menderes'i, Demirel'i, Özal'ı, hatta Adalet ve Kalkınma Partisi'ne uzanan bir damarı da düşündüğünüz zaman muhafazakarlıkla eklemlenerek, muhafazakarlıkla simbiyoz halinde kendini ifade etmiş güçlü bir liberalizm çizgisi de var. Bu bir ölçüde Türkiye'de liberal akımın, liberal politikacıların ya da liberal bir politikaya meyyal işte bir burjuvazinin, bir ön burjuvazinin ya da burjuvazinin güçlü bir dayanak, ittifak bulmak için muhafazakarlıkla eklemlenmesiyle de açıklanabilir. Bir tarafı bu. Böyle bir şey var gerçekten. Ve tersi keza özellikle Cumhuriyet'in erken dönemlerinde, yani işte gericilik, irtica vesaireyle damgalanmış bir muhafazakarlığın, işte dindarlığı da katılana, genel anlamda muhafazakarlığın kendini daha asri göstermek, bir meşrulaşmak için liberalizmle simbiyoz haline girmesinin de etkisi var. Böyle bir birliktelik var. Bu daha yakın zamanlarda liberalizmin yeni sureti olan neoliberalizmle muhafazakarlığın eklemlenmesini beraberinde getirdi. Bu her iki düşünceyi de, her iki akımı da, her iki bunların dayanağı olan toplumsal, kültürel birikimi de birazcık nasıl diyeyim, hani yozlaştıran, kendi içinde zayıflatan bir etki, bir simbiyoz bu. Yani bu liberal muhafazakar eklemlenme içinde ne liberalizm ne muhafazakarlık kendi kemaline erebiliyor bence. Böyle olmayabilirdi ama gördüğümüz olabildiğince faydacı, olabildiğince araçsalcı bir eklemlenme bu, bir işbirliği bu. Basitçe birbirinden destek almaya dayalı böyle basit, kötücül bir ittifaktan söz etmiyorum. Hakikaten bu eklemlenmenin hani tercih edilmiş sebepleri de var. Yani liberal bakış açısından bu toplumun işte modern, özgürlükçü, liberalizm çerçevesinde özgürlükçü bir toplum olması için toplumun büyük muhafazakar çoğunluğundan mutlaka destek almak gerektiği düşüncesi ve böylesi bir faydacı ilişki. İşte muhafazakarlık açısından dediğim gibi kendini sistemin yerleşik güçlerine kabul ettirmek, Batı'nın büyük güçlerine kabul ettirmek, aynı zamanda hani güç ve alet edevat bulabilmek açısından bu liberal vasatla bir şekilde ilişkiye geçme arayışı. Böyle bir şey ortaya getirdi. Bence bu konuştuklarımızda böyle bir şeyin de etkisi var. Bilmem biraz çapraşık mı anlattım ama meramımı bu çerçeveden anlatabildiğimi sanıyorum. Gözümde şöyle bir şey canlandı. Sanki neoliberalizm dünyada, evet işte 90'lar itibariyle, 80 ortası 90'lar itibariyle dünyada neoliberalizm denilen şey iyice yaygın şekilde konuşulmaya ve yaşanmaya başlandı ama bu çerçeve üzerinden baktığımda bu bizim için fazlasıyla tanıdık geliyor. Yani neoliberalizm dünyada olmadan önce sanki biz 50'lerden beri zaten aşağı yukarı neoliberal bir ülkede yaşıyorduk. Neoliberalizmi çok basitleştirirsek ne anlarız? Aslında liberalizmin uzun tarihinde olan bir kendi dünya algılayışı çerçevesindeki özgürlükçü, politik özgürlüklerle ilgili belirli bir hassasiyeti olan şeyin, ne derler? Vurgunun. Vurgunun çok artık tereldiğini, azaldığını, evet, geri gittiğini ve hakikaten salt, çok güçlü, faydacı ve salt ekonomik akla indirgenmiş bir usarenin kaldığını görürüz. Yani neoliberalizmi çok basite indiriyorum kuşkusuz. Yani içindeki politik özgürlük kaygısının, haysiyetinin bir hayli seyreldiği bir liberalizmle. Paranteze aldığımız zaman tamam, bir araçsal akılla. Eyvallah. Öyle baktığımız zaman da evet, Türkiye'de en azından 50'lerdeki işte Demokrat Parti, DPAP çizgisi, DPAP ANAP çizgisindeki liberalizmde evet buna yani, buna çok dünyadan önce Türkiye geçmiş gibi bir durum var yani. Dünyada da tabii, hani tabii karikatürize edici bir şey yapıyoruz ama isabetsiz, çok isabetsiz bir karikatür değil. Peki benim inşaat konusundan buraya biraz atlayarak şöyle şunu söyleyeceğim. İnşaat konusunda görece bir başarı var, bir büyüklük. Yani üçüncü köprüden tutun vesaire bir sürü alanda dünyanın en büyüklerini yapmaya en azından meyleden bir yönetim var. Fakat bir yandan bir şey de geldi. Nasıl söyleyeyim? Bir kabul de geldi. Son zamanlarda Erdoğan'ın verdiği mülakatlardan bir tanesiydi. Eğitim kültür alanında istediğimiz tam anlamıyla başaramadık diye. Yani bu inşaat ya da ekonomik alandaki başarıyla paralel olarak kültür endüstrileri ya da eğitim alanında aynı başarının aynı nüfuz etmeye gücünün yerleşikleşememesinin sebebi ne acaba? Zaman mı istiyor diye, yoksa sermayeli mi? Tiyatro tartışmaları vesaire evet, falan, muhafazakar yani sanat vesaire. Sinemada, bir türlü maya tutmadı müzikte, orada, olmadı. Hı. Bu kadar köklü bir etki, yani bu kadar pardon, evet, kapsamlı bir etki yok. Ya gerçi o bakımdan bence Türkiye'de toplamda zaten kötü bir durumda olduğumuzu tespit etmemiz lazım. Yani böyle mesela ne bileyim son zamanlarda özellikle bu iktidara yakın popüler dergilerde çok kullanılan bir tema bu. Yani işte beyaz Türklerin kültürel iktidarı hala çok kof bir iktidar olmasına rağmen, içi boş olmasına rağmen hala su başlarını tutuyorlar. Hala çok muteberler. Oysa orada bir numara yok. Yani sadece milli, yerli milli kültür artık buralara da hakim olmalı gibi. Hem bir yakınma var. Ama şöyle, neden peki böyle? Bence toplamda yani bütün gemi su almış durumda. Yani evet, kültürel, entelektüel uzun zamandır açıdan yani. Türkiye de çok fazla övüneceğimiz, kendimizi iyi zannedeceğimiz bir durum zaten yok. Ama ben iktidara yakın, onun zihniyet dünyasını paylaşan aydınlar, kültür ortamı açısından bence daha feci bir durum var. Görece daha da feci bir durum var. İşte buna birçokları da dikkat çekiyor. Yani bir film yok ortada. Bir sinema, yani bir etkileyici bir sinema filmi, bir müzik eseri, bir edebi eser. Yani hala büyük ölçüde 1960'lı yıllarda, yani 50'li 60'lı yıllarda eser vermeye başlamış ve vermiş. Hala hayattaki birkaç büyük şair hürmet ederek onu bilmek gerektiğini, esas önemli olanın o olduğunu hatırlatarak kendini idame ettiren ve büyük ölçüde medyatik bir popüler kültür diliyle ve üretimiyle var olan bir şey var. Neden böyle? Yani çok bunun yani çok kesin bir cevabını veremiyorum. Sessiz düşünüyorum sadece. İşte bu giderek şiddetlenen kötü pragmatizmle ilgisi var bunun kuşkusuz. Yani aklın, fikrin, bütün kaynakların iktidar arzusuna ve güç arzusuna akıtılmasıyla ve öyle araçsallaştırılmasıyla büyük ihtimalle ilgisi var. Çünkü sadece ona yarayan şey değerli. Ve hani işte kimlik beyanına dayalı olan değerli. Çünkü hani entelektüel üretim, kültür üretim, edebi üretim tabii bir dünya görüşüyle güdülenir. Onun asabiyesini taşır içinde. Ama kendi içinde bir amaç olduğu zaman aynı zamanda ancak derinleşebilir. Evet. Yani yani araçsallaşmadığı zaman, yani boşlukta değildir. Evet, bir siyasi diyebileceğimiz bir hedefi, duygusu vardır. Ama aynı zamanda da kendi içinde amaç tutkusunu, ama kendi içinde amaç olma tutkusunu taşıdığı zaman oradan bir şey çıkar. Herhalde o yok. Yani kısa süreli desteklerle, fonlamalarla, öne çıkararak, medyatik bir şekilde bilinmelerini sağlayarak herhalde uzun vadede bir şey yaratmadan oluşamayacak anlamında anladım ben bunu. Ya, hem sebat lazım, hem zaman lazım. Kalıcılığın bununla olmadığını kendiliğinden farkında değiller sanki. Tabii sebat lazım. Yani bence ya benim gördüğüm belirli bir değeri olan, belirli bir derinliği olan, hiç öyle düşünmeyen, hiç o düşünce ve zihniyet dünyasını paylaşmayana da bir şey söyleyebilecek bir kırıntı, evet, bir şeyler varsa onlar da bu hani bu aklın, bu iktidar dünyasının birazcık kıyısında ya da dışında duranlarca üretilebiliyor yine. Onunla en azından çok canı gönülden örtüşmeyen, küçük tefek de olsa itirazları olanlarca üretilebiliyor bence. Şeyi kastediyorum, yani yine muhafazakar İslami camia açısından söylüyorum. Bana öyle gibi görünüyor. Yani illa muhalefet bayrağı açmış olması gerekmez. Yani bir şekilde gönlü çok razı gelmeyen ve biraz da yüz çevirip kendi işte düşünsel, kültürel işine, emeğine eğilen varsa birileri, var ufak az sayıda olsa, onlar ne yapıyorsa yapıyor. Bir de tabii aslında ben de bir kendime ve bu size de soracağım. Şu da ilginç değil mi? Tabii bununla yatıp kalkıyor, bu dertle kavruluyor değiliz ama muhafazakar ve İslamcı olmayan birçok işte yazar, çizer, insan çok uzun süredir Türkiye'de muhafazakarların adam gibi muhafazakar olmadığını tartışıyor. Evet, evet. Yani bu nasıl bir muhafazakarlık? Neyi muhafaza ediyorlar ve gerçekten muhafaza etmeye değer neyi görüyorlar ve kolluyorlar? Böyle muhafazakarlık mı olur? Hayıflanması garip bir şekilde muhafazakar olmayanlara düşüyor. Siz bunu nasıl görüyorsunuz? Burada bir problem görüyor musunuz? Ya, konuk bizi konuk aldı şu anda. Şey oldu, hackledi. Hackledi bayağı, programı hackledi. Valla yani geçen de aslında şeyle, Gökhan'la bir vesileyle şey yaparken, sohbet ederken şöyle bir şey noktaya gelmiştik. Yani onların inandıkları Tanrı adına ben şey yapıyorum, hicap duyuyorum gibi bir noktaya geliyoruz sanki. Çünkü yani hani işte en kaba şeyiyle solcular diye eğer vagona koyuluyorsak ve işte ciddi bir kısmımızın da Tanrı inancıyla yakınlı uzaklığı bir ilişkisi olduğu söz konusuysa ve öbür taraftakileri de Tanrı'ya daha da yakın olanlar gibi bir kaba şey yaptığımızda, yani sen yakınken bunu yapıyorsan hakikaten yani ben uzaktayım ve buradan bile hicap duyuyorum gibi bir yani, durum söz konusu. Evet, bir de yani, ya oldum olası şeyden beri işte 50 kuşağı sularından beri aslında bizim sol ya da işte liberal vesaire her ne diyeceksek ona taraftaki entelektüeller bir yanıyla o işte İslami mütedeyyin muhafazakar her ne ise literatürü bir yanıyla takip etmiştir. Az ya da çok, yeterli ya da yetersiz tartışılır. Ama bu ikili sandalın diğer tarafı çok da bu tarafa dönüp bakmadı gibi. Çünkü baksaydı sadece ahlak, toplumsal kodlarla şey yapmanın, edebi üretim ya da sanatsal üretim yapmanın işte bugünlere varacağını belki kestirirdi. Yani etik bir problem var gibi geliyor bana o tarafta. Bu yani bana kalırsa bu ikinci kısım bana çok öyle gelmiyor. Bana bence daha geçirimsiz dünyalar vardı. Evet işte. Geliyor. Bir, çok birbirini bilmeyen ve çok birbirine bakmayan. Öyle gibi geliyor. O ayrı bir fazla ama o ilk dediğiniz hani Tanrı'yla alaka, Tanrı'yla yakınlık onu düşünmeye bence hacet yok. Bir tür infial var herhalde. Muhafazakar olmayanlarda bu nasıl muhafazakarlık? Muhafazakarlık böyle mi olur? Düşüncesini tahrik eden bir tür infial var. Yani karşı karşıya olunan manzarayla, karşı karşıya olan etik, estetik, kültürel, hukuki, siyasi manzarayla ilgili, fecaatle ilgili bir hayal kırıklığı ve infial var. Herhalde bu bize bunu bu kadar düşündürüyor. Açık Dergi. Tekrar merhabalar. İncelen Kültür'e devam ediyoruz. Ankara'da Tanıl Doran'ın evinde misafir olarak programımıza kaldığımız yerden sohbetimize devam ediyoruz. İlk kısımda bayağı inşaattan şefaate doğru şey yaptık, bir yolculuk yapmış olduk aslında. Hatta tur döndürdük, konuk bize soru sordu. şu hani iki tarafın muhafazakarlar ve liberallerin geçişsizliği noktasında kalmıştık ilk şeyde, yarıda. Osmanlı'nın özellikle son döneminde çok da böyle bir tablo ile karşı karşıya değilmişiz gibi geliyor. Yani rakıyı içeni de işte Mevlüt Han da aynı masada oturabildiği, sohbet edebildiği, aynı çevrede olabildiği, alışveriş halinde olduğu, fikri açıdan alışveriş halinde olduğu bir durum, bir tablo varken atıyorum 50 sene sonra, yani 1900'den bir fotoğraf ve 1950'den bir fotoğraf aldığımız zaman sırtı birbirine dönük iki çok az geçirgen ekibin oluştuğunu görüyoruz gibi, çok kabaca. Anladım. Biz sadece bir terim şey yapacağım, düzeltmesi. Yani liberaller değil de işte yani modernler ve sekülerler. Modernler ve sekülerler ve muhafazakarlar. Ya birkaç aklıma gelen birkaç etken var. Birisi şununla ilgili, hani geç Osmanlı'dan, erken Cumhuriyet'ten söz ettiğiniz zaman, hatta böyle bunu 70'lere kadar neredeyse uzatabiliriz. O kadar değil de hani 60'lara kadar hadi uzatalım. Elitler içinde dönen bir hayattan söz ediyoruz. Evet. Entelektüellerden söz ettiğimiz zaman. Kısıtlı bir ekip. Ve yani işte yazan, çizen, kanaat önderi, söz sahibi, böyle bir hani toplumsal seçkin olarak söz edebileceğimiz zümre, hakikaten bir zümre. Evet. Yani aynı yerlerde geziyorlar, aynı mekanlarda bulunuyorlar. Birbirlerinden haz etmeseler ve illa temas etmeseler bile aynı vasatı paylaşıyorlar. Şimdi Bir kere bunun Türkiye'nin toplumsallaşma, modernleşme, sınıfsal ayrışma dinamiğinin derinleşmesine bağlı olarak bunun değişmesi söz konusu. Artık aynı kültürel havzalardan, ortamlardan çıkan aydın zümresi kendi içinde ayrışıyor. Referansları ayrışıyor, geldiği yerler, kültürel değerleri, sosyalleşme ortamları farklılaşıyor. Bu beraberinde bir ayrışmayı beraberinde getiriyor. Bu da sadece bir toplumsal ayrışma değil, çok şiddet giderek şiddetlenen bir politik ayrışma da var. Hı hı. Yani mesela ne bileyim işte sen edebiyat dünyasını, edebiyat Türkiye'de tarihini daha iyi biliyorsun. Hani 60'lara gelene kadar işte Müslüman bir şairle dindar olmayan, yani inançlı da olmayan bir şair ortak mecmua çıkarmayı ya da yaptıkları işlerle ilgili haberleşmeyi sürdürebiliyorlar. Evet işte. Evet bu, işte tamam. Bu artık en geç 70'lerden itibaren ortadan kalkıyor. Çünkü siyasi mahalleler ayrılıyor. Yani siyasal kutuplaşmanın derinleşmesinin çok güçlü bir etkisi var. Bir de tabii özellikle hani İslamcılık açısından bakınca da özellikle 70'lerin sonlarından itibaren bütün dünyada İslamcılığın yatağını yorganını kalan dünyadan ayırarak kendini bir bambaşka üçüncü yol olarak tarif etme hamlesinin bu daha sonra yenilgilerle ya da başka muhtelif olaylarla tazelenen bir hamle. Bunun da etkisi var ayrıca. Yani o ayrışmanın kendi içinde bir de İslamcılığın kendini ayrıştırma ya dönük jestinin, siyasi jestinin de ilaveten etkisi var. Böyle açıklayabiliriz gibime geliyor. Artık mahallelerden sitelere doğru ya da daha da kalabalık ortak alanlara doğru gidildiğinde bir artık bir araya bir vasatta buluşma derdi en azından bir şekilde gündeme geliyor. Ama bu bir çatışma alanı da yaratıyor bir anda. Bu noktada halen acaba bu taraflarını koruma şeyi tavrı devam ediyor mu ya da edebilir mi? Özellikle şehir üzerinden gidiyorum tabii ben burada. Valla karşılaşma mekanları ve ortamları nerelerdir? Bence mesela üniversitelerdir. Özellikle de böyle heyecanın yüksek olduğu, bir siyasi sosyalleşme sürecinin en hararetli döneminin yaşandığı ve ilk kez kendi görece korunaklı ve steril biçimde yetiştiği yerden çıkıp başka insanlarla, başka türlü bakan, eden, başka şeyler okuyan, başka şeylerle meşgul insanlarla karşı karşıya geldiği gençler üniversitelerdir. Orada ne ölçüde karşılaşma ve kaynaşmayla birbirini kucaklamayı kastetmiyorum illa. Kavga dövüşte birbirini etkilemeye çalışmak, birbirine ajitasyon yapmak da bunun parçasıdır. Üniversitelerde bu epey azaldı gibime geliyor. Yani çünkü galiba Üniversiteler ortam olarak biraz bundan uzaklaştılar ve ama o dünyalarda 60'larda da onların kantinleri de ayrı değil miydi mesela? Bilmediğim için soruyorum. Doğru, kantinler yani ayrıydı. Sadece kulaktan dolma bir şey olarak. 70'ler zaten bir iç savaş zamanı. Ama mesela ne bileyim işte solcularla İslamcıları düşündüğünüz zaman yan gözle de olsa bir takip etmeye çalışma, birbirinden etkilenme, daha önceleri daha çok İslamcıların soldan etkilenmesi. Yani en azından yan gözle de olsa birbirini izleme gibi bir şey vardı. Bir de dikiz aynasından takip. Doğrudan siyasi grupların temas etmesi gerekmez. Yani aynı ortamda bulunmanın yani bir görgüsü de var. Evet. Temas edilmese bile. Bu azaldı gibime geliyor. O bakımdan da dünyalar. Bir de üniversiteler bunun ortamları olmaktan uzaklaştılar. Bu şeye de bağlı. Mesela nasıl şehirlerde ticari mekanlar dışında ortak kamusal alanlar giderek azalıyorsa. Meydanların yerine AVM'lerin alması. Aynen. Üniversitelerde de bu böyle oldu. Üniversitelerde de kantinlerin yerine kafeteryalar aldı. Bence bunlar çok önemli bu tür işlerde. Ya yani, yakın yerlerdeki kafeler coğrafi ya da değişim. Yakın özel teşebbüs mekanları var diyelim ki onlar. Ya, toptancılaştırmayalım. Ya, bu tamamen artık bitmiştir gibi büyük laflara varmayalım ama bütün bunların bitmekte ama karşılaşmaları yani. Ve genel olarak sadece şu ve bu grupların karşılaşması değil. Genel olarak beşeri karşılaşmaları yavanlaştıran bir etkisi var. Bunu da hesaba katmamız lazım. Yani insanların birbirlerinin fikirlerini duyabilme ihtimalinin olduğu. Aslında AVM'de o ihtimal pek yok. Yani yok. Yok. Geriye o zaman belki bir sosyal medya birkaç var. Sosyal medya var ya da sosyal medya vardı. Orada da yani bildiğimiz kitle iletişim araçları, bir de sosyal medya. Kitle iletişim araçlarında da eskiden daha yoğun bir açık oturum geleneği bir şekilde vardı ama o da bu kadar özgür müydü? Yani bu karşılaşma imkan sağlıyor muydu bilmiyorum. Yani 70, 80'ler, 90'lar diye geldiğimizde. Ya, beni şahidim. Yani ana akım medyada özellikle televizyondaki tartışma formatı zaten dünyanın her yerinde kurgulanmış ve yani kanaatlerin yan yana sürahi gibi sıralandığı ve mümkünse reyting kızıştırıldığı bir sahici bir tartışma olarak cereyan etmiş hiçbir zaman. Tabii ama Türkiye'de şu da ilginç. Mesela parti liderlerinin karşılıklı tartışması ki dünyada siyasi eğlencenin belli başlı unsurlarından biri de Türkiye'de 15 yıldır falan 15 abartılı 10 yıldır falan yok böyle bir şey. Yok 15 falan galiba. En son işte şeyle Baykal'la şeyin var. Erdoğan'ın. İşte yani var. Ondan evet, sonra yani yok. O çok çok geride kalmış bir şey. Yani sosyal medya tabii daha ilginç ama sosyal medya da bir karşılaşma mekanı değil. Kaldı ki ben bir sosyal medya takipçisi değilim. Dolaylı olarak ancak bilebiliyorum. Çok iddialı konuşamam ama orada da hem mahalleler ayrılmış durumda. Evet. Mahalleler birbirine temas ettiğinde de daha ziyade top atışları biçiminde cereyan ediyor galiba. Yani görebildiğim kadarıyla. Ki bunları sadece hani diyalog ve kaynaşma, kucaklaşma naifliği içinde değil, gerçekten hani birbirini, ötekini bilme, ona tamamen hasım olsanız da bilmenin koşullarıyla ilgili konuşuyorum. Yani bir böyle kaynaştırmacı, barıştırmacı bir naiflikle söylemiyorum. Çünkü öyle olmasa da, öyle olmadığında da hani husumetin ahlakı ve hukuku bakımından da lazımdır bilmek, yani karşıyı bilmek. Ama bu biraz da şey değil mi, geçtim karşındakini bilmek şeyini, savunduğunu söylediğin değer ya da referans vesaire her ne ise onu dahi bilmekten aciz bir şeyle sanki karşı karşıyayız. Hmm. Yani ecdadımız Osmanlı şu bu falan filan ama yani Osmanlı öyle 30 yıl at üstünde gezen bir imparatorluk değildi. Hmm. Ya da işte bir, şu değildi, bu değildi bilmem ne. Yani bütün referans verdiğin, ne söylediğin yapıyı sen kendin bilmiyorsun. Taşıdığını söylediğin şeyi kimlik tanımının referanslarını dahi merak etmeyen bir evet, en azından, durum söz konusu. En azından çok, yani yine toptancı büyük konuşmak oranda, lazım ama yani, çok güçlü. Büyük oranda. En azından böyle çok güçlü bir ses var. Bu da aslında bütün yeri değil. Yani mesela ne bileyim, mesela bugün hani soldan bakınca daha çok İslamcılardan bahsediyoruz ve bunu konuşuyoruz. Mesela soldan bakınca mesela 70'li yıllarda İslamcılar değil, MHP'ydi daha çok göz dikilen ve temel hasım olarak bakılan ve o zaman bu böyle konuşulmuyordu, böyle bir şey kimsenin derdi değildi ama hani orada da Osmanlı ihtişamı ve eski Türk töresi falan ile ilgili kim ne kadar ne biliyordu ama bakın mesela geçen ilk kısımda konuşmanın ilk kısmında sorduğum şeyi orada soracağım mesela ama kimse o zaman solda bunu çok fazla konu etmezdi. Yani siz bunu ne kadar biliyorsunuz diye. Hiç etmezdi değil. Bununla ilgili çok güzel çalışmalar da vardı. Mesela işte benim muhterem hocam Ümit Hassan'ın eski Türk kültürü üzerine çalışmaları mesela inceden çok güzel açığa düşürür o taraftaki Türklük mitlerini. Evet. O zaman işte sol kendini mağlup durumda görmediği ve mağlup olmadığı için bunda evet, çok meşgul olmazdı. Evet işte yani kendi ajandası, kendi karşı taraftaki vardı. Karşı tarafın iç çelişkileri ve zaafları ve fikri perişanlığıyla çok çok fazla meşgul olmazdı. Ama şimdi evet öyle bir ya bu, şu için söylüyorum. Bu, ya bununla meşgul olmak birazcık da bu mağlup olma halinden de kaynaklanıyor. Bu nedenle uğraşmamak lazım demiyorum. Yanlış anlaşılmasın lütfen. İşte öyle bir şeye dönmüş oldum. Ama yani şu, sizin sorunuza gelecek olursak, ya genel olarak evet böyle bir zaaf yeni değil. Yani en genel anlamıyla sahada böyle bir şey, yani zaten hamaset kültürü hakimse çok incesine bakılmaz. Yani sizin programın mesajının aksine inceye kabadan bakılmaz. Yani şeklinde. Evet, yani işte kimlik politikası asıl olduğu zaman güç, iktidar aklı ve onun araçsallaştırıcı mantığı, yani solda sağda her yerde bu hakim hale geldiği zaman, hamaset kültürü hakim haline geldiği zaman hakikaten zaten çok fazla fikrini ve değerlerini bizatihi değer taşıyan bir şekilde temellendirmek çok kimsenin baktığı bir şey olmaz. Ben bir de bugün üzerinden bir kanca atacağım aslında konuya. Yolda gelirken Petra Çıkale'nin makalesi sanırım. Yeni ifadesiyle giriyor makaleye ve bu yeni Türkiye sloganı. Fakat bu yeni kavramı aslında ilk modernlik ya da modern kavramın kuruluşundan itibaren aslında birbiriyle az çok denk kullanılır. Yani eskisi gibi olmayan manasında. Biz daha belki programlarda Levent Yılmaz'ı konu aldığımızda modern zamanın tarihi üzerinden konuştuğumuzda bu da bir şekilde kuruldu Batı tarafından. Fakat hani AKP'nin kullandığı yeni Türkiye herhalde bunu anlatmıyor olsa gerek diye düşünerek, yeniden kavram aslında eskiye dönüş üzerinden mi yeni? Kendi başına hiç bilmediğimiz bir yeni mi? Yoksa 90 yıl sıfırlanarak bir yeni mi? Yani diyelim ki 70 yıl, 80 yıl öncesine göre mi yeni? Yani diye bir sorular yumağı oluşuyor. Ve 2023'e gelindiğimizde bu yeni Türkiye ne olacak? Ya pardon, onu bilemem. 2023 kehanet. Kehanet olmaz. Söyleyemem. Ama yani yeni iddiası bir başlangıç yapma iddiası. Bizim siyasi bir iradi bir iddia. Hatırlarsak, düşünürsek bu Türkiye tarihindeki ikinci yeni Türkiye söyleme. Birincisi Cumhuriyet'in kuruluşundaydı. Evet. Yani Cumhuriyet'in ilk 10-15 yılında Türkiye'den yeni Türkiye olarak bahsedilerek. Neşriyat da öyledir. Bir dizi kitap var. İşte o dönemin Kemalist inkılap literatüründe hep yeni Türkiye'den bahsedilir. Bu ikinci yeni Türkiye. ve ilk yeni Türkiye'nin hilafına, onu geride bırakarak kurulmak istenen bir şey. Buradaki yani yeni vurgusu dediğim gibi yani bir o güç iddiasını, bir şey başlatma iddiasını, bir şey başlatan güç sahibi olandır, gücü elinde tutan. Yani o güç istencinin ifadesi olduğunu düşünüyorum. Ha tabii bunun arkasında güçlü bir tasarım olması gerekir. Hani şeriat devleti çok soyut ve çok fazla büyük. Müpem bir laf. Yani onu somutlaştırırsak böyle tarif edebiliriz. Böyle bir toplum tasarımı var bir yanıyla. Ama bence Erdoğan'ın temsil ettiği o toplum tasarımını da araçsallaştıran saltık bir güç istenci var. Yani hakikaten bir tek adam rejimi istenci. Onun oradaki muhafazakar içerik, İslami referanslar da araçsallanacak. Orada bu iki tasarım arasında da bir iç gerilim var. Ya bu yeni aslında doğrudan moderni gönderme yapmıyor. Artık eskisi gibi olmayacak. Eskisi derken de yeni bir rejim. Evet bunun, ve yeni bir, yani bunun modernlikle modern ya da antimodern imaları olsa olsa kimilerinde çok dolaylı olarak var. Bence bu esas olarak dediğim gibi yani bir kurucu iktidar iddiasını ve arzusunu ifade ediyor öncelikle. Oradaki yeni o bence. Şimdi aklıma şey geliyor. Bütün Türkiye Cumhuriyet tarihi boyunca işte muhafazakarların çok güne bağlı ve şeye, ileriye yönelik bir projeksiyonla vesaireyle, plan programla falan hareket etmedikleri üzerinden şey yaptı, geldik ve bugün işte bu nasıl muhafazakarlık diyen bu tarafın yenilgisinin bir şeyi, ifadesi bu aslında dedik. Ama işin bir de şu tarafı var sanki. Entelektüel birikim yahut sohbet, muhabbet vesaire içerisinde pekala işte Sultanahmet Camii vesairesi, külliyeler, şunlar bunlar, işin şey tarafı, içeride okunan ezanın dışında işte Mimar Sinan'ın mimari dehası vesaire falan, işin bir de o tarafı var. Ama şimdi bu özellikle son işte 20 yıl belki denebilir bu ve bugün artık tekrar sohbetin başına döndüğümüzde inşaat ya Resulullah noktasına vardığımızda, o her şeyi yıkan Narmanlı Han vesaire hepsini yıkıp geçen vesaire bir şey de ya tamam sen muhafazakarsın, nasıl muhafazakarsın anlamış değilim ama benim referanslarıma da aynı zamanda zarar veriyorsun. Yani bulunan ve üzerine kireç dökülüp gömülen bir Bizans kalıntısı benim de referansımdır ve sen o benim referansımın üzerine kireç döküyorsun gibi bir taraf da var sanki orada. İşte bu, yani bu bence o sorduğum sorunun karanlık tarafından aydınlık cevabında, sorduğum soruyu cevaplarken karanlık tarafından aydınlık tarafa geçebileceğimiz bir yer. Çünkü böyle hani mağlubun, altta ezilenin, kaybedenin dur ne yapıyorsun diye bir tür imdat seslenişinden çıkacaksa, şey değil bu. Çıkacaksa yani bu böyle muhafazakarlık mı olur eleştirisi. Bu benim de aynı zamanda. Bu böyle bir yerden olur. Aslında bu dolaylı olarak gelmek istediğim yer buydu. Hı hı. Yani doğru muhafazakarlığı muhafazakara öğretmek değil çünkü burada artık yapılması yani gereken şey. Hani muhafazakarın konusu olması gereken, muhafazakarın yıllarca heybesinde dolaştırdığı, muhafazakarın lafını ettiği malzemeyi başka türlü sahiplenmek, ona başka bir anlam yüklemek ve onun üzerinden atağa geçmek bir bakıma. Evet, böyle olursa anlamlıdır. İslam medeniyeti üfleme kursu ve tahta boyama kursundan ibaretmiş gibi bir noktaya gelinmiyor aksi halde. Evet evet, yani o, yani işte memleketi ve her şeyi anlama biçimiyle ve evet yani bir sahiplenme biçimiyle ilgili bir karşı iddia. Evet. Buna dönüştüğü zaman bu sorumuzun daha bizi rahatlatacak bir cevabını buluruz. Sohbetin son 2-3 dakikasına geldiğimize göre belki bu şeyle devam etmek, hani buradan nasıl çıkılabilecek işte. Yalnız bunu bir şekilde arayıp çeşitli cevaplar verirken, yani istemezlikçi diye adlandırılmadan bunu yapabilmenin bir yolu da olmalı herhalde. Çünkü bir şekilde habire oraya düşürülüyoruz. Düşürülüyor yani. Tabii ayrıca hakikaten istemezlik denecek şeyler çok da var. Bunun da etkisi var. Ama tabii bunun cevabı kendi içinde saklı. Bu bir şey istemekle bu dertten kurtulabiliriz. Evet. Yani bir şey istemek, onu güçlü bir şekilde istemek, ne istediğimizi güçlü, yani iyi bilmek ve güçlü bir şekilde anlatabilmekle ondan çıkılır. Mutlu görünüyor. Ben nedense gerçekten bir şey istemenin üzerine düşünmeyi de artık, hani istemezlik ve istemediğimiz şeyleri de söylemek. Ama hani şu şey hoş olmayan, daha çok böyle bir işletme külliyatı tabiridir ya, proaktif davranmak derler. Evet yani bu böyle bir... Yıktırtmam değil tamam, de... Tamam bir yandan da ama bir şekilde iyi o zaman sen ne yapmak istiyorsun basitliğinde de söylemiyorum bunu ama daha hem sebat, madem muhafazakarların sebat sahibi olup olmamasından bahsediyoruz. Bunu da korunmasını kendi açısından istediğimiz şeyler varsa, bunlar adına da ara ara ve sadece küçük eylemler ve kızgınlıklar dışında da süreklilik sağlayan bir şeye ihtiyaç verir herhalde. Bunu istiyorum ben. Yani böyle bir yaşam tarzı ya da böyle bir politika. Kültür politikası olabilir, eğitim politikası olabilir. Evet, bir yanda böyle ufak bir ufak toparlamış gibi oldum ama. Bugün. Evet, bunu ufak ufak yapanlar da var. Yani mesela en taze örneklerden biri. İşte Cerrahtepe'de bir şeye istemezlik diyenler hani kendi coğrafyalarıyla kendi tabiatlarıyla içinde yaşadıkları tabiatla nasıl bir ilişki kurmak istediklerine dair de bir tecrübe geliştiriyorlar ve onun da sinyalini veriyorlar. Çok belki küçük bir örnek ama yeterince canlı bir örnek. Çok önemli bir örnek. Süremiz sona erdi. Maalesef. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Buralara kabul ettiniz. Yoruldunuz. Bizim o korkunç. Bizim için keyiftir. Şadırvankalıklı kapılarımızdan geçip Ankara'ya geldik. Uçakla geldiğimiz için Allah'tan o kapıların üstünden geçtik. Çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Tekrar başka bir zaman, başka bir vesileyle görüşmek üzere. Programımız burada sona eriyor. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İnceden Kültür. Kültürel incelemeler kültlere karşı. Hazırlayıp sunanlar Mesut Varlık ve Gökhan Aslan. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.